too young to die. Serdecznie i witam bardzo gorąco wszystkich dzisiaj na żywo. Jurek Owsiak się kręci, małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Obiecuję, że do konkursu wrócimy za tydzień, ale tyle mamy tych nowości, tyle muzy mamy ze sobą, że chcemy się dzielić jeszcze tymi bardzo gorącymi i waszymi wrażeniami z przystanku Woodstock. Zresztą będziemy o tym mówili nie tylko za tydzień, ale mamy na to dużo bardzo czasu. Przy okazji zespół Accept przysłał nam niesamowicie pięknego maila. Accept pragnie podziękować wam za świetny wieczór na Woodstocku. Festiwal jest genialny, mam ogromny szacunek do tego, co robicie. Organizacja jest bardzo dobra, a atmosfera relaksująca. Poniamy się za wasz wysiłek na rzecz dzieci w waszym kraju. Wielki respekt i Accept cieszy się, że mógł być częścią czegoś takiego. Jeszcze info do waszej wiadomości. Transmisję live na oficjalnej stronie Acceptu widziało 17 tysięcy osób. Rozprowadziliśmy informacje z waszego festiwalu wśród wszystkich znanych nam mediów. Zresztą Accept się bardzo dziwiło, że festiwal w Niemczech nie jest tak znany, jeżeli chodzi o media zajmujące się muzyką, ale nam to zupełnie nie szkodzi. Właśnie na tym to polega, że ludzie troszeczkę taką szeptaną, różną opowieścią dowiadują się, że można przyjechać do Kostrzyna nad Odrą na największy już teraz na świecie festiwal, który jest zupełnie za darmo i który tak naprawdę także jest stworzony przez publiczność, ponieważ to, jak on jest stworzony, jest też częścią charakterystyczną naszego festiwalu. To jest też sam w sobie festiwal. Jacy są ludzie, jak się zachowują, jak cudowne tworzą wszyscy razem przepiękne kolory. Siema prezesie, tak króciutko, bo obiecałem. Pozdrawiam moją ekipę z Łuda, Aśkę, Malicję, Pawła i oczywiście ostatni niech będą pierwszymi, Przemka. Również ciebie, Jurku, ekipę się kręci, Kręciołe TV i Woś. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to, że byliście i że jesteście. Michał z Wrocławiu, Wrocławia. Muszę, wybaczcie, zaraz będzie ciemno. Już słyszę, co jest po drugiej stronie wszystkich radioodbiorników. Moi drodzy, dzisiaj nowości znowu wyrwane dosłownie spod ręki Dzikiego. Zaczął zespół Accept, a teraz Koma i ich koncert, który już z maili widzę, słyszę i czuję. Bardzo wam się podobał, a Piotrek dał z siebie po prostu wszystko. Przed wami zespół Koma z tegorocznego przystanku Woodstock. czy tego chcesz, czy nie chcesz, zanim na psy marno wciesz, wejdziesz do twojego dobra, dobra. Łożące chłopca piękne, że tak się źle zachowa, to dla twojego dobra, dobra. Dlaczego mi wystarczy reklamówka foliowa, to dla twojego dobra, dobra. Misja, nie mera, nie waga, a jeszcze kapela babciaka, brawo, takie ciaka. Fenomenalny koncert Komy i będziemy się pochylać nad tym koncertem jeszcze nie jeden raz. Zamkając oczy, znowu stajemy pod sceną na Kostrzyńskim polu. Znowu wszyscy bez wyjątku potrafimy się bawić, tańczyć, rozmawiać, śmiać się i żaden poseł nie jest w stanie tego zepsuć. Trzymajmy się raczej słów księdza Bonieckiego, który powiedział, że skoro festiwal istnieje 20 lat, to widocznie jest nam potrzebny. Rozrasta się, rozwija, jest maszyną napędową dla wszystkich, którzy tam przyjeżdżają. Przecież te nasze naładowane akumulatory muszą przetrwać cały rok. Dzięki za wszystko, to co robisz, pozdrawiam gro. Żaba z Częstochowy. Już szybko wyjaśniam, skąd ci posłowie. Dwóch posłów z partii SLD, ta partia, która też chyba walczy o to, żeby młodzież była razem z nimi, zadało 5 pytań. To jest takie sejmowe interpelacja poselska do ministra zdrowia. W tych 5 pytaniach, mówiąc w skrócie, są pytania, czy na pewno były środki opatrunkowe w szpitalu, kto ten szpital obsługiwał, za czyje pieniądze było to zrobione i czy na pewno sanepid wiedział w ogóle o imprezie. No właśnie, w ten sposób chyba to skomentowałem krótkim milczeniem, bo się nasuwają różne słowa. Wszystkie tak naprawdę wyjaśnienia na temat ile i jak to wszystko funkcjonuje, jeżeli chodzi o szpital, są na naszych stronach internetowych. Nie trzeba zawracać głowy panu ministrowi zdrowia. Ale dwóch posłów chciało po prostu jakoś zaistnieć. Pytają się, w jaki sposób to było organizowane w ciągu ostatnich 3 edycji. Jesteśmy z tego dumni, ponieważ pan wojewoda między innymi przysłał nam list gratulacyjny i pani marszałek między innymi mówi o tym, że właśnie sposób zorganizowania przystanku co od tej strony medycznej jest wzorcem. Jest wzorem dla wszystkich, którzy chcieliby podobne rzeczy robić. No akcept, piękny start. Pięknie, że wreszcie na żywo przy wieczornym urlopowym wsłuchiwaniu się w dźwięki trójki z pyrkoczącym kominkiem w tle pozdrawiają Żaba, Milki i Biesy 2. Czyli dzisiaj nie ma Krzysia Milkiego, jest za to aniołek w zastępstwie. Siema prezesie, tak naprawdę trudno zebrać myśli. Tyle się działo. Ciągle żyję Łódzkiem. Miesiąc temu już byłam na Kostrzyńskim polu i mieszkałam na nim tydzień. Łódzkiem jest i tylko osoby, które na nim były, mogą wypytywać o sens, o sanepid i fakt do niedawna. Mnie tam też nie było, ale zawsze wierzyłam, że jest to coś wielkiego, ale ten festiwal przerósł moje oczekiwanie. Było pięknie. Za to ci z całego serca dziękuję za niezwykle, niezwykłe relacje, które zawarłam. Dzięki tobie też. Mam nadzieję, że kartka ode mnie i od Żaby doszła. Ściskam ciebie i wszystkie pierogi. Maciek Sobuł, Sosnowiec. Słucha audycji pod gołym niebem. Pozdro Sosnowca. Czy nie pada u ciebie, mistrzu? Zazdrosimy. Hej, dzisiejsze się kręci. Słucham w odległym Tromso w Norwegii. Pozdrowienia dla wszystkich Woodstockowiczów, a przede wszystkim gorące pozdrowienia dla Tomasza, za którym okropnie tęsknię, który obiecał mi Woodstock za rok. Nie mogłem się doczekać. Widzimy się, pani Urko, a może z Torpeda w 2015 roku. My się pochylam nad każdą waszą propozycją, więc posłupiście do nas. Przepraszam, że nie wbiłem się, aby wysłuchać audycji w namiocie prasowym, ale na zlot nie mam focha i Woodstock dalej wspominam i bawię się nim przecudownie. Było przecudownie. Fanklub się kręci, Jakub Wels sponsor i Bartas pisze, aż trudno uwierzyć, że za parę dni minie już miesiąc od najpiękniejszego i najlepszego festiwalu świata. Wczoraj minął równy miesiąc od naszego wspólnego, czyli mojego i Agaciorki wyjazdu z Mosiny do Kostrzyna. Adrenalina jeszcze nie opadła i nie opadnie długo. Dziękuję za Manu Chao z zeszłego tygodnia i za twój, Jurku, wczorajszy i dzisiejszy blok w związku ze świetną akcją Ice Bucket Challenge. Ale tak szczerze, prezesie, nie ma co nominować pani Krysi. Ona tego nie kuma i nie skuma. Nigdy. Pozdrawiam ciebie i jej ekipę. Ja nominowałem doktora Misio, który zrobił wspaniały swój pokaz i uciąłem z nim w fantastyczną rozmowę wczoraj telefoniczną. Włodka Pawlika, którego przekonamy, mimo że jest po operacji, ale przekonamy, żeby się nawet oblał ciepłą wodą, i Krysię Pawłowicz, czyli kosmonautkę, która nieraz nie stąpa po ziemi, ale może się obleje. Przed wami Laocze. Hej, usta! 20 lat historii, a w tej historii też my! Teraz 78 zł. będę do pana telefonował. Nie będę! Raz po dobrej budce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja klipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakże co to się wyprzesz? Powiedz się podobny kur. Nie będę o pana telefonował. Nie będę. Nie będę o pana telefonował. Nie będę. Wierzył, że ja mu jest jak wolność. Wierzył, że jabłko się należy. No jak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajnie gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, żeby nie kukał, czy mi na parkach podsadzę. Pamiętam to dobrze, Rajska 8, 8, 8. Skoczyłem przez parkan i pański pies nie dosięgł. Super koncert dla Oceana na tegorocznym przystanku Woodstock. Przy okazji wielkie, wielkie podziękowania płyną do nas od wszystkich tych, którzy coś robili na przystanku Woodstock, czyli te całe działanie na Akademii Sztuk Przepięknych. Ponad 100 różnych zdarzeń miało miejsce, czy to była wioska Himalajsów, czy Amnesty International, czy Greenpeace, czy wioska policyjna. No, będziemy powoli o tym także przypominali sobie, mówiąc, w ciągu całego roku, bo wszyscy świetnie zrobili swoją robotę, ale przy okazji także wszyscy dziękowali tym, którzy pomagali pokojowemu patrolowi, nam jako organizatorom, którzy dają wszystkim wolną rękę do takich działań. Trzeba dużego hartu ducha, bo ponieważ my dajemy w sumie tylko teren, całość organizacji należy po stronie tych, którzy chcą u nas coś robić. My także zapraszamy tych, których my chcemy tam widzieć, których uważamy, że ich pobyt u nas urozmaica, pokazuje ludziom dużo wspaniałych rzeczy, chociażby same dyskusje na SP, a niektóre z nich toczą się po dzień dzisiejszy i są takim zalążkiem do coraz różniejszych zdarzeń. To też podkreśla, że są one ważne, są interesujące, są bardzo mądre i uczestnicy przystanku Woodstock, będąc w wielkim namiocie ASP, fantastycznie biorą w tym udział. To są bardzo mądre spotkania, niezwykle mądre spotkania, za które dziękujemy. Ja przypominam, że już w październiku ruszają szkolenia pokojowego patroli. Dzisiaj wróciliśmy z Szadowa Mędzi, już stawiamy drugi, już skończyliśmy, już zbudowaliśmy drugi taki budynek hotelowy dla uczestników naszych szkoleń wolontariackich. Ani złotówki nigdy nie wzięliśmy z budżetu państwa, robiąc jakiekolwiek działania, czy to fundacyjne, kupując sprzęt medyczny, czy organizując przystanek Woodstock. Nigdy nikt z budżetu nam nie musiał tych pieniędzy dawać. Robimy to wszystko my, jako organizatorzy, jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Serdeczne pozdrowienia z Nowego Jorku. No, Jurek, moje wyzwanie, Ice Bucket Challenge, bo także tych nominacji miałem kilka. Odważnie przyjąłeś i od razu podniosłeś poprzeczkę dla osób, jakie sam nominowałeś. Ale mówiąc szczerze, nie spodziewałem się nic innego, jak tylko własnego takiego, właśnie takiego pokropienia się wodą z twojej strony, więc jeszcze raz szacun dla ciebie. Proszę wejść na stronę Kręciowa TV i tam w moim wczorajszym blogu po prostu pokazałem, jak ja to mogę przyjąć na klatę. Cześć, czy będzie Pink Floyd na DVD? Koncert był obłędny dzięki Mauzom. Bardzo dobry był koncert, ale dopiero teraz się pochylam nad tym wszystkimi, nad każdym dźwiękiem. Na pewno pierwszym DVD, na którym się już pochyliliśmy, już go robimy, będzie Budka Suflera. Cieplutko pozdrawia seniorita z Częstochowy. Taka jestem z was dumna. Piękny mail. Ice Bucket Challenge zaliczyłeś śpiewająco i zacnym rozmachem. Pozdrowienka dla wszystkich, zazwyczaj płynące z Giżycka, dziś z Orzysza, gdzie jestem się zrelaksować u znajomych Dexter. Milki też już wypoczęty jest na posterunku, no właśnie mówiłem, przy kominku, rodzinnie sobie tam siedzi. Bardzo tęsknię za Woodstockiem, tak jako się zastanawiałam, że może skoro był Woodstock amerykański, teraz jest polski, to jestem ciekawa, jak zareagowaliby na przykład ludzie z Azji czy Afryki, gdyby na ich kontynencie odbyła się impreza w takim stylu jak Woodstock. Ania z Końskich, też jestem ciekaw, ale sami słyszymy, jak dużo się różnych dziwnych rzeczy dzieje i w Azji, i w Afryce. Karantuchil, Eleanor McEvoy, która była już drugi raz na przystanku Woodstock, grała na małej scenie, tym razem przyjechała i zagrała na dużej scenie i mnie się to bardzo podobało. Steps come. Oh, you suffer so well. The energy to party, everyone impressed. Now you tell me underneath, if that's all down to rest. Well, if you hadn't told me, I never would have guessed. Oh, you suffer so well. So I never would have known that all those nights I called you up, thought you were my own. You were just too down and out to go put up the phone. Oh, you suffered so well. So well. doubting you, forever doubting all the hurt and pain you suffer through. The women and the drinks, see, they had me kind of fooled. Oh, you suffered so well. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo pogodna muzyka. Zresztą ogromne podziękowanie dla Karantu Hilla za to, że przez tyle lat organizowali scenę folkową. Scena folkowa już teraz zjechała z góry na dół i tym samym zmieniła jakby swoje oblicze. Była to scena, na której kilkadziesiąt zespołów wystąpiło w bardzo rockowym graniu i było ogromną także moją przyjemnością czytanie później SMS-u, chociażby od zespołu Łzy. Jurek, co to był za koncert? Nasz najlepszy w życiu koncert. Tam było chyba z 40 tysięcy ludzi, ale tak to wyglądało, że wszędzie był tłok, wszędzie był tłum i każda taka porcja działań była obrędowana ogromną ilością ludzi, którzy po prostu śledzili, oglądali i mieli możliwość wyboru. Trzy sceny. Scena duża, scena mała, scena pokojowej wioski Kryszny się kręci. Małpa, polskieradio.pl, SMS 71335, ale także jesteśmy na Facebooku, facebook.com/audycja.się.kręci. Ja pozdrawiam naszych wszystkich przyjaciół z fanklubu się kręci. Zawiązuje się niesamowity fanklub. Bardzo się z tego cieszę, bo słuchacz to jest jednak, podstawa w ogóle, bo przecież właśnie jest po drugiej stronie. Także ściskam, pozdrawiam, bardzo się cieszę, że jesteście tak aktywni. Hej Jurek, oglądałem ostatnio na YouTubie film Podróże Jurka Owsiaka Woodstock 94. Wrażenia po nim miałam niesamowite, ale też uświadomiłam sobie, ile czasu i energii poświęciłeś na każdy Woodstock, który twoja fundacja zorganizowała do tej pory. A także z iloma przeciwnościami losu musiałeś się zmierzyć. W końcu podróż do Ameryki w tamtych czasach wcale nie była taka prosta i łatwa do zorganizowania. Bo umówmy się, dla mnie jechanie na drugi koniec świata, na festiwal. Spanie w takich ekstremalnych warunkach, bez spania, to szaleństwo. Wątpię, że kiedyś zdobędę się na coś takiego. Dlatego tym bardziej się cię podziwiam. Cieszę się, że jeszcze są tacy ludzie jak ty. Pozdrawiam z Końskich, Ania. No nie byłem sam, była nasza cała ekipa, ale istotnie po dzień dzisiejszy wspominam ten moment. Byłem jednym z 400 tysięcy, który wszedł na to wielkie pole woodstockowe, Woodstocku amerykańskiego. I ta nasza ekipa później poniosła całą opowieść do Polski. Rok później już był pierwszy przystanek Woodstock. Dlatego jak patrzę na ten wielki tłum, te 700, 750, 800 tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają, patrzę na was ze sceny, nieraz się przyglądam bardzo długo, być może nawet mnie widzicie tam w tym rogu, kiedy podchodzę do samej krawędzi i patrzę na was, to sobie także myślę, kto z was jaką historię pociągnie, która będzie znowu dla innych czymś wspaniałym, czy będziecie coś tworzyli, czy będziecie razem z innymi ludźmi organizowali. To jest właśnie ta siła takich spotkań, jak chociażby przystanek Woodstock, który po dzień dzisiejszy i myślę, że będziemy jeszcze długo, długo grali. Jurku, witam gorąco, niestety nie było mnie w tym roku na Woodstocku, ale myślami byłem z wami. Opowiadania moich znajomych, których ja zaraziłem Woodstockiem i to, co zrobili, było bezcenne. Dostałem kartkę z Woodstocku na Białoruś, gdzie pracowałem, miałem i swoją flagę. Siema Robert ze Skopów Małych. Posłowie zamiast szukać dziury w całym powinni wziąć przykład z orkiestry i zrobić w końcu coś pożytecznego. Powinni się wstydzić. Pozdrawiam, bzdura. Oczywiście odpowiemy na ten list, ponieważ z dumą też przy okazji napiszemy o najnowszych osiągnięciach związanych z organizacją szpitala polowego, gdzie mieliśmy i USG, gdzie mieliśmy rentgen z ramieniem C. Myślę, że będę musiał posłom wytłumaczyć, na czym polegają te urządzenia, gdzie korzystaliśmy z mappingów, jakich na świecie, na taką skalę ale się chyba nikt nie zastosował. A więc najnowocześniejsze metody plus 300 wspaniałych, rewelacyjnych medyków, paramedyków, wolontariuszy, którzy przyjechali ze swoimi umiejętnościami, stworzyli bardzo bezpieczny przystanek płuco, ponad 3000 interwencji, o 1000 mniej niż było rok temu, ale myślę, że ci, którzy skorzystali ze szpitala polowego, byłem, widziałem, mogą potwierdzić moje słowa, że spotkali się z ogromnymi profesjonalistami, serdecznymi, miłymi i takimi, którzy chcą w każdej chwili ochoczo pomagać wam, kiedy wpadacie w tarapaty. Acid Drinkers, co to był za koncert? Myślę, że zrobimy wszystko, aby ten koncert na pewno ukazał się na DVD i CD. A Titus pasuje, który bardzo grzecznie z wami rozmawiał tym razem, ale jak grali. Acid Drinkers. I wydaje mi się, że Titus jednak zrobił to dłużej. Niesamowity koncert Wild Thing, czyli grali same covery, ale wszyscy zagrali to naprawdę tak rewelacyjnie i tak